سازیں جن ہو جنو جنو وہ بوندے لال لہو کی یہ سب تو ملا ملا لے پھر رنگ تو کھلا کھلا لے یہ سب تو ملا ملا لے پھر رنگ تو کھلا کھلا لے اور موہے تو رنگ دے بسنتی یار موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے موہے تو رنگ دے بسنتی موہے رنگ دے بسنتی بسنتی رنگ دے بسنتی موہے رنگ دے بسنتی بسنتی رنگ دے بسنتی تھوڑی سی دھونکنے والی دک دک دک دک دک دک سانسیں